Són preguntes random com per fer parlar i ja està. Què preferiríeu, ser milionàries i estar tristes o ser pobres però estar felices? Ser pobres i felices. També. I per què? Perquè els diners no fan la felicitat. Si s'estigués incendiant la vostra casa i només poguéssiu agafar un objecte, quin agafaríeu? D'objecte de... Les claus del cotxe, així ens anem a l'altre cop. Què preferiríeu, viatjar al passat o al futur? Al futur. Al passat per arreglar tot. Per arreglar tot? Quina època? Bueno, al passat, en plan, quan érem petits, no sé, perquè fèiem penyar. Ah, també, per recordar coses. Sí. Vale. A on us agradaria viatjar? Londres. Londres? Anglaterra. Anglaterra, també? Vale. I l'última, parleu amb els dics sovint i amb qui? Amb els pares, amics, a classe... I què parleu, més català o amazic? Los dos. Los dos? Sí. Jo no, jo los dos. I francès. Hola. Vale. Vale. Gràcies.